السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الفصل الأخير، فصل يمشو كون يهيش كتابه ambayo ni fasli ya nane. Hii fasl al-muallif rahimahullah dhakara masail muhimma jiddan, ametaja baadhi ya masail muhimu sana sana tena, ambayo kwamba ni mbinu akupa za kuchunga maisha yako mazuri yasiharibike. Na hayo mambo aliyotaja, lau utashindwa kuyafanya, basi tarajia maisha yako kuwa na dhiki. Akataja hayo mambo, alafu akataja mbinu ya kuweza kujiepusha nayo. Lau utafanya mambo mengine fulani, utajiepusha na hayo mambo ambayo ni yenye kuharibu saada ya maisha yako. Kwa hivyo ni nasiha muhimu sana, ambayo nasiha hii amemalizia kitabu chake alayhi rahmatullah. Asema al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah, faslun al-aqilu. Kwa hivyo kianza, ameanza kuzungumza na wenye akili. Kwa sababu haya mambo atakayokuyataja, kila mwenye akili atayakubali. Ambaye ni mpungufu wa akili, huyo hatuzungumzii. Sheikh hamzungumzii huyo. Yeye mazungumzo yake ameyaelekeza kwa mwenye akili timam. Ina maana haya maneno, kila ambaye mwenye akili nzuri timamu atayakubali haya na atayafuata haya. Naam. Al-aqilu, mwenye akili sawasawa, ya'lamu anna hayatahu sahiha. Kwa hivyo al-aqil, mwenye akili, ya'lamu, huwa anajua, anna hayatahu sahiha, kwamba maisha yake mazuri ambao ni sahihi. Hayatu saada wa tumanina, hayatu saada wa tumanina, maisha ambayo ni sahihi mazuri ni maisha gani? Ni maisha ambayo kwamba ndani yake kuna saada, kuna furaha. Wa tumanina, na kuna utulivu. Hili kila mwenye akili atakubali, haizi kupinga. Na akipinga, basi huyu ni mtu khafifu al-aql, kwamba maisha ambayo ni ya sawa ni yale ndani yake yana saada, yana na utulivu. Kila mmoja hilo aelewa, bali yuenda mbio kutafuta hayo mambo mawili kwenye maisha yake, saada na tumanina. Kuwa na saada, yani kuwa na furaha kwenye maisha, kuishi maisha ya furaha mazuri. Wa tumanina, na kuwa na utulivu. Nani anayetaka kuhangaisha kwenye maisha? Saa zote anahangaika. Kuna anayetaka kuhangaika? Sote tutafuta utulivu bila shaka. Sasa baada wewe kujua hilo, akwambia pia ujue, wa annaha qasiratun jidda. Hiyo pia lazima ujue kwamba haya maisha ambao utoyaishi sisi, umri si umri mrefu, ni mfupi sana. Tayari Mtume ashatuambia sisi umma wake tutakuwa wafupi wa umri. Hii kitambo Mtume wetu ashatuelezea, na waqi'a twaona sisi twazika watu ibn 30, ibn 40, ibn 50 wachazikwa. Atakao kufika ibn 60, basi hawa ni nadir wachache, hususan hizi zama zetu sahihi. Wengi jeneza tunazoswalia, wengi hawavuki miaka 30, wachache sana tukiwaswalia hapa wanavuka 30 40, wengi ni watoto. Idhan tayari jikumbushe kwamba haya maisha yenyewe tayari mafupi, si marefu. Kwa hivyo na wewe usiendelee kuyafupisha, tayari yenyewe ni mafupi. Kwa hivyo usifanye mambo kwenye maisha yako yale mambo yakakudhuru mpaka ukayafupisha tena maisha yako mara ya pili. Hii ndo nasiha yake. Asema fala yambaghi lahu, haipasi kwa mwenye akili, ayuqassiraha, aendelee kuyapunguza maisha yake, bilhammi, kwa kubeba mahamu. Yenyewe maisha yako mafupi. Siku hizi ibn 50, 40, kivuka 60 mshukuru Mungu, lakini ghalibu komea hapo 40, 50. Aliyevuka 60 huyo ametunukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bado Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha na neema ya umri, bila shaka wale wachache, lakini wengi kathir jiddan 35, 40, 50 hapo. Sasa ikiomba tayari miaka ya kuishi nyingi kidogo, alafu akwambia basi usifanye bidii kwenda ukayapunguza tena maisha kwa kujitia hamu. Hamu hazishi, wewe utakufa uzikwe, hamu zaendelea. Sasa ya nini kubeba mahamu? Wal istirsal ma'al akdar, istirsal ni kuendeleza na kuendelea kufikiria na mawazo pamoja na al akdar, yale mambo yanayotia yanayotoa raha maisha, zile fikra ambazo kwamba zinautoa raha maisha. La tastarsil, usiendelee nazo fikra hizo, zikate, zitoe kwenye akili yako na kwenye moyo wako. Jiambie kwamba umri wenyewe ni mdogo, badili ufanye mambo yenye kupanua kifua chako, uishi kwa wasaa. Wewe hutaki yenye maisha kidogo, wewe enda kutafuta mazito mengine zidi kukuhuzunisha, wajipunguzia mwenyewe. Sasa si kwamba miaka itapungua, lakini wakati utauona dhiki, utaona mpaka sasa wakati wa kufa umefika, utaona kama hujaishi chochote. Sababu nini? Ukimaliza hamu hii wabeba ingine, ukimaliza hamu hii wabeba ingine. Mwingine ukimnasihi aate hamu kwamba dunia hii utaweza vipi kuishi bila hamu? Utaweza, bora utake tu. Mbona hamu ya akhera hubebi? Kwa uhamu dunia tu. Kama una hamu ya dunia na akhera pia, fanya hamu nayo. Zote ni hamu. Kwa nini hamu zetu ziko upande mmoja tu? Kwa nini na akhera tufanye hamu? Na hiyo ndio hamu yenye kukunufaisha. Lakini ukimwambia mtu nasiha, utamkinika gani? Ushaolewa, una watoto, usasa wajukuu, watoto wasoma, watoto wataharaj, watoto wa nini? Tayeb, na akhera una time gani kufikiria kwamba sasa mimi, ukajiambia mimi saizi naswaliwa, saizi nabebwa naye kwa kaburini, pale kaburini mimi nina nini? Baada ya kaburi kisha kufufuliwa nitakuwa hali ya. Hiyo pia ni hamu, lakini hamu hiyo hatuna. Hamu ni ya huku. Kwa hivyo la, hadha laisa min al-adl, la budda min al-adl. Kwa hivyo zile hamu yataka wewe ndio uzikontrol, uzipeleke. Usiziache hamu zikupeleke wewe. Zile hamu zikikudhibiti wewe zikaanza kupeleka, basi mwisho zitakutia kwa hali pabaya. Maisha utayaona mafupi zaidi kuliko yale ambayo kwamba wewe ulikuwa unatarajia kuishi. Baada dhalik, wakati wa kuaga dunia kwenda zako umefika, sasa wajuta, fadhali kama mimi sikuishi kwenye hamu zote hizi. Thumma baada dhalika, wewe utazikwa, wale walikuwa ukiwabebea hamu na hamu nao, pengine atakusema rabbi ghfirli walwalidayya, wamesahau, hawajui tena. Allahu akbar. Yani sengine mwanadamu hajib aweza kubebea hamu wale warithi zake anawaacha, akawabebea hamu, akaharibu amali zake, akaharibu maisha yake kwa kufikiria wao. Basi hamu hiyo ngao ukifa ikuletee matunda, na ukifa pengine watoto watukue mali watinange, kusema pia rabbi ghfirli walwalidayya, wakahawana time ya kusema. Hadha khasara ala khasara. Falinsani yantabih, usimfanyie mtu hamu sana ukapoteza maisha yako. Hata kama ni mwana, mfanyie hamu kiasi. Ukimwona huu hatopokwi tena, tengeza akhera yako sheikh, kaa uangalie akhera yako, usitazame dunia za wengine. Hizo dunia za wengine wewe utakwenda, na huenda hata sikukumbuke tena. Fantabihu barakallahu fikum. Kwa hiyo haina haja kuyapunguza maisha yako kwa mafikra ambayo huwezi kuyasilihisha. Hiyo si mzuri. Asema fa inna dhalika dhidda alhayati sahiha. Ukiendelea na mahamu saa zote, wana hamu hili na hamu ya hili, jambo hilo ukifanya itakuwa ni kinyume cha maisha mazuri. Maisha mazuri hayaendi na mambo saa zote kubeba hamu ya vitu. Bila shaka utajitoa raha kwenye maisha yako. Sasa mwanadamu atakaye vipi? Asema Sheikh, fayashihu. Hiyo ni ha, imeandikika kama ain lakini si ain. Fayashihu kwa ha, taweka vizuri, ni ha. Yataka mwanadamu awe mchoyo, awe shahih, awe mchoyo bihayatihi, kwa makuwa wakati wake, umri wake. Hayo maisha yako kuwa mchoyo, ani yadhhaba kathiru minha, mingi katika maisha yako yasipotee, nahaman yasipotee, nahaban lilhumumi, yakawa maisha yako ni mateka, yametekwa na hamu. Imfananisha zile fikra, maisha kama ni mtu anatekwa nyara. Kwa hivyo sema yashihu bihayati, kuwa mchoyo, nataka uwe mchoyo na maisha yako, usiyatumie ukayafanya maisha yako ni mateka, yanatekwa nyara, lilhumum na hamu, zile hamu zikughilibu, yani zikuteke nyara mpaka moyo wako saa zote ni yale mahamu. Huu ni mtu anatekwa nyara na maisha yake, yanatekwa nyara na ile hamu alonazo, wal akdar, na zile visongo vya maisha. Usikubali hiyo, kuwa mchoyo, usimpe umri wako hamu. Hamu zikitaka kuja, fanya uchoyo, usiupe time, usiipe time ile hamu, itoe kwenye fikra yako na ujishughulishe mambo mengine. Huko ndiko kuwa mchoyo na time yako, kuwa mchoyo na wakati wako. Usiukubali ule wakati wako wa maisha usalimishe kwa hamu, zile hamu zikutawale, zikuteke nyara, hilo usikubali. Kisha akasema wala farqa fi hadha, na hapana tofauti kwenye jambo hili, yani hili jambo la muathiri yoyote, baina albarri walfajir, mwema au muovu. Hata mtu mwema akianza kujipa mahamu ataathirika, ataathirika bila shaka. Kwa hivyo hii ni masala khatira jiddan, ina maana haiwaathiri watu waovu tu, hata waumini wakikataa wakausalimisha moyo wao kwa fikra, basi mara nyingi pia zitamteka nyara, zimuharibie maisha na yeye ni mu'min. Kwa hivyo hii ni nukta muhimu Sheikh ametanabahisha, kwa sababu wewe mwenyewe ndio umetafuta visababu vya kwenda kuyatia dhiki maisha yako. Kwa hivyo asema hii hali ya kufikiria na mahamu ya muathiri bar, ambaye ni mwema, walfajir, na muovu, wote wale wataathirika kwenye maisha yao wakiwa watabeba humum. Walakin almu'mina, sema tu mu'min, takhfifu yake ni ipi? Walakin almu'mina, lakini mu'min, lahu min atahakuku bihadha alwasf alhadha alawfar. Mu'min tafauti yake ni kwamba lau atafanya bidii kuhakikisha hii jambo, kufanya tahqiq, tahakuku na hili jambo. Jambo gani? Hii ishara ya sheria nini? Kufukuza zile hamu. Akafanya bidii baada zile hamu kumshika moyoni, akafanya tahqiq mpaka akazitoa, akapata sifa ile, basi atakuwa na alhadhul awfar. Alhadhul awfar yani atakuwa na sehemu kubwa, hadhi kubwa ya maisha ya raha. Katika maisha ya raha atapata kiwango kikubwa cha maisha ya raha. Alawfar yani alkamil, iliyokamilika. Wan nasiba nafi, na atapata fungu lenye kumnufaisha kwenye maisha ya dunia, alajil ya hapa duniani, walajil na kesho akhira. Kwa sababu akisubiria zile humum na akafanya jihadu nafs kuzitoa zile hamu, atapata ajr, atapata ajr kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Mtume SAW asema fi sahih, ma yusibu almu'mina min hammin wala ghammin wala nasabin wala wasabin wala alamin wa fi riwaya wala marad hatta shawkata yushakuha illa kutibat lahu fiha hasana. Hata ukishikwa na hamu na ghamu, dhiki za roho zikikuswibu, ukajisubirisha, utapata ajr. Wazih? Na huku wafanya visababu wa kufukuza zile hamu, hivyo ndivyo mu'min anafanya. Ukifanya hivyo, basi utakuwa na sehemu kubwa ya maisha ya raha, alafu na kesho akhira utakwenda kupata thawabu za kupigana na hizi fikra na hizi hamu mpaka ukazifukuza kwenye moyo wako. Hiyo bila shaka ni min anwa jihadu nafs, ni katika aina ya jihadi ya nafsi, kupigana nafsi yako na hizi afkar mbovu zisikutawale. Kwa sababu hizi fikra zikikutawala, wallahi utaona maisha yako yote yamekorogeka kabisa, na alafu itakutumbua maradhi hata ilikuwa huna. Kama una mtu ana sukari, mepata pressure, mepata sijui maradhi fulani, yote ya nini? Yameanzia na maradhi ya moyo, kufikiria, kafikiria mpaka katumbua maradhi ambayo kwamba alikuwa hanaya, wal iyadhu billah. Sasa huyu itakuwa na raha gani kwenye maisha haya? Ameyaharibu maisha yake yeye mwenyewe kwa kukataa kuutoa huru wakati wake na umri wake kwenye mateka ya hamu. akakubali hamu zimcheke zimtawale. Naam, kisha akasema Sheikh wayambaghi aidan, na hii pia nasaha muhimu sana, yapaswa vile vile idha asabahu makruhun au khafa minhu, akifikwa mtu na makruh, jambo ambalo halipendi likakufikia, au khafa minhu, au yuogopea jambo baya lisimfikie, halijamfikia lakini akawa na hamu au ogopa lisimfikie, akawa na hofu ya mustakbal lile jambo lisimfikie. Ukiwa ukipata hali mbili hizo, hali ya kwanza lile jambo limekufika na ni baya hulipendi, hali ya pili kabla ya kukufika lile jambo ukaona hamu kujikinga nalo, ukiwa kwenye hali hizi mbili, basi yapaswa fanya nini? Ayuqarina, ulinganishe baina baqiyati an-ni'am al-hasilati lahu, zile neema zingine ulionazo wewe ambao uko nazo dini, katika neema za dini au duniao au katika neema za kidunia. Umefikiwa na jambo makruhu limekupata, jambo makruhu ulipendi, sasa usione kwamba wewe ndo maisha yako yote yashakwisha, sasa kwisha mimi maisha yangu yote sababu gani nimefikwa na jambo fulani. La, mambo hayaendi hivyo. Jambo baya lolote likukusibu kwa kadari ya Allah, fanya mukarana, sasa linganisha, toib, hili ni baya moja mbili limenifika, tazama nyuma una neema ngapi hazijakuondokea. Alhamdulillah una afya, alhamdulillah viungo vyako viko salama, alhamdulillah huumwi mahali, alhamdulillah wapumua vizuri. Sasa neema ukizihisabu utakuta una neema nyingi zingine ambazo kwamba za kufurahisha. Kwa hivyo hivyo ndivyo muumini anataka awe akifikiria, akikumbwa na jambo ambalo kwamba ni la makruhu ambao halipendi, basi afanye mukarana baqiyati ni'am, zile neema zingine ambazo Allah hakumuondoshea amempa nazo. Nao nini? Dini hii neema kubwa kubwa, hakuna zaidi yake, ni neema ya Uislamu. Hata kama umepata msiba gani, kumbuka kwanza mimi ni Muislamu, si kafiri. Wallahi hii yatosha kukufanya wewe uzione duni, zile mambo zingine zote utaziona duni ukikumbuka ana muslimun kwenye itikadi ya Mtume SAW. Wallahi hakuna neema zaidi ya hiyo. Neema si pato tu jamaa, watu wana neema ni kupata kitu tu, la, neema ni kuwa na itikadi sahihi. Wallahi hakuna neema zaidi ya hiyo. Hiyo neema hii ukikumbuka utasahau yale mazito yako yote ulionayo, itakuondokea. Au duniawia, au utazame neema zingine za kidunia ambazo si za kidini. Neema za kidini ni kama neema ya hidayah, Allah amekupa hidayah, au wewe ni muhafidh ala salawat al-khams, alhamdulillah wa mahfadhi salatano, alhamdulillah wa nabir walidain, hizi neema dinia bila shaka. Alafu kuna neema zingine utakuwa uko nazo kadhaa ambazo ni duniawia. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala amekupa stara kwenye nyumba, amekupa afia watoka warudi, amekupa watoto, amekupa mume, amekupa wazazi, amekupa ilmu yenye kukusaidia dunia na akhira yako. Yote haya ni neema, kumbuka. Kumbuka usione wewe ukipatikana tu na makruhu kidogo khalas una maisha yako yote yashaharibika. La la la la, hii si mzuri. Lazima ulinganisha na neema kadhaa ambazo kwamba uko nazo, walillahi alhamd. Wa baina ma asabahu min makruh, alinganisha hizo neema na lile jambo baya lilomfikia, ataona lile baya ni kidogo sana kulinganisha na yale mema ambayo yuko nayo. Fa indal muqarana, asema Sheikh, pindi anapofanya muqarana na polinganisha, yatadhihu, itakuwa wazi, itafunguka, kathratu ma huwa fihi minan na'im, atafungukiwa mwisho, ataona kumbe mimi hizi neema zingine ambazo nazo ni nyingi hata kuliko hii nilionyimwa. Na wallahi jaribu utaona ukifikwa na lolote baya, hebu kaa ujiambie alhamdulillah kwenye dini mimi alhamdulillah ni mustaqima, nina hidaya, nina kadha. Kwenye dunia alhamdulillah nina afya, nina siha, nina. Ukizihisabu neema zingine, wallahi utaona kama Allah hajakufanya lolote, lile alokuchukulia utaona hata kumbe si chochote kulinganisha na yale ambayo kwamba amekuachia, ambao ni mengi wewe waneemeka nayo ukistarehe nayo. Bila shaka hivi ndivyo muumini yataka afikirie. Wakadhalika asema Sheikh, na vile vile yuqarinu baina ma yakhafuhu min huduthi, afalinganishe baina yale mambo ambayo kwamba anachelea hayajamfika sasa lakini yuogopa yasimfike alinganishe hofu hiyo min huduthi dhararihi alayhi hofu ambayo kwamba ikitokea itamdhuru alinganishe na nini wa baina alihtimal alkathira fi salamati minha na fikra nyingine nyingi ambazo kwamba yofikiria ambazo za usalama za usalama na za kusalimika na hizo mawazo yako kwa hivyo kwa mfano wewe una jambo baya wachelea lisije likanitokea na likitokea hilo jambo litakuja kunidhuru mimi sasa akwambia sheikh linganisha fikra hiyo na ihtimali zingine ambazo kwamba ikitokea hilo jambo mimi nitajitoa nitapata usalama kwa njia hii nitapata usalama kwa njia hii nitapata kinga kwa njia hii ukifikiria matibabu ya ile jambo lao litatokea itakufanya uone ile jambo hafifu hadha hu wazi lidhalika mathalan jambo lolote ambalo kwamba unachelea kukutokea jiambie mathalan haya mimi naogopa kitu fulani kutokea lakini silikitokea ile jambo nitafanya hivi nitafanya njia hii ya kulikinga nitamwambia fulani ni tusaidiane tulikinge hivi nitakwenda kuchukua nasiha kwa mwanachuoni kwa hivyo kuna njia za kusalimika nalo ziko zingine nyingi zifikirie ukizifikiria zile njia za kujisalimisha na lile jambo lau litatokea basi litakhafifishika lile jambo kwenye kufikiria kwako nafikiri mmenielewa hapo wala lidhalika ukibeba hamu ya jambo baya ambalo lau likitokea litakudhuru anza kufikiria zile mbinu ya kujitoa kwenye lile jambo kabla likitokea nitajitoa hivi nitajitibu hivi utakuta zile njia za kusalimika nalo pia ziko nyingi idhan madamu utaona njia ya kusalimika nazo ziko nyingi moyo wako utapata nguvu ya kulikabili lile jambo lau litatokea na hii ni nukta ni fahamu dakiq sana yaonesha namna gani Sheikh alivyokuwa na fahamu ya ajabu kuelezea masala kama haya hii ni nadra kukuta kwa wanazuoni wengi kueleza masala kama haya hii ni tawfiq Allah limuwafikia huyo rahimahullah maana ni nukta badia jiddan na ni dakiq kuifahamu mpaka ujitulize vizuri ndio utaifahamu vizuri tayeb lidhalika hiyo ni masala muhimu sana ukipata fikra ya jambo la kushtusha fikiria vile vipengele vya kulitoka lile jambo ukizifikiria bado viko vingi mimi nikifanya hivi nitasalimika nalo ndio akasema ihtimalat alkathirati fi salamati minha vifikra ambavyo kwamba ukizifikiria zitakufanya ujisalimishe na hilo jambo lao litatokea yani matibabu ya kulikinga lile jambo na kulialij lao litatokea utalitibu vipi ukianza kufikiria wingi wa njia ya kulikhafifisha basi lile jambo lenye hata likitokea litatokea kwa hafifu kwako halitokuwa na uzito wala litokuwa athiri sana fala yad'u al-ihtimal ad-dha'if usiziachilie fikra dhaif yaghlibu al-ihtimal al-kathira al-qawiya fikra moja ambayo ni dhaif usiiwache ikaizidi fikra nyingi ambazo kwamba ni za usalama ambazo kwamba ni ihtimal nyingi ambazo kwamba ni kawia tena zina nguvu hiyo ndio wasia wa Sheikh usishughulike kufikiria uhatari wa jambo ambalo lau litatokea hatari yake itakuwa hii usijalie hiyo fikra ighilibu njia nyingi ya kulitibu lile jambo lau litatokea wewe jikumbushe zile njia lau litatokea nitafanya hivi utakuta una njia nyingi ya kujikinga nalo na kulitibu lau litatokea sasa wewe usiiache hii fikra moja ikashinda fikra nyingi za usalama ya kusalimika nalo hii nukta muhimu sana nabaha alayha Sheikh rahimahullah ثم قال وبذلك ukifanya hivyo yazulu humumuhu hammuhu wa khawfu yazulu hammuhu wa khawfu utakuta sasa kumbe hata leo likatokea ili jambo kumbe hata sile kutishia lidhalika utakuta mtu aenda kumwambia mtu bwana kuna hatari kubwa yaja bwana imenikabili bwana mimi naonelea yani mathalan mwisho wa hii wiki naweza kukumbwa na jambo kadha ule mwanzake akamwambia wewe sasa ili jambo dogo sana kivipi ameona wewe tulia tu likitokea hili jambo karibu kutokea wewe fanya hivi alafu utafanya hivi alafu fanya hivi alafu fanya hivi ukimaliza kufanya utaona hakuna kitu yani baada ya kumsikiza yule mwanzake akamwambia kweli bwana jazakallahu khair mimi niko naona hili jambo ni kubwa kumbe uliponipa hizo njia zako za kusalimika nao hata naona si chochote sasa ukajiandaa hata likutokee wajiandaa watakalije upate kulikinga mwisho utageuka utakuwa hivyo, na hii ndio uzuri kuliko kuichukua ile fikra moja ya dhiki alafu uzisahau zile fikra nyingi za kusaidia kuondosha. Bila shaka utakuwa na dhiki siku zote usipofanya hivyo, na utaishi na hamu na hofu. Wa yuqaddiru a'zama ma yakunu min al-ihtimalat allati yumkinu an tusibah, kama nyuma tulivyoeleza, kadiria ihtimali ile mbovu zaidi ambayo kwamba huenda ikakufikia. Fayuwattinu nafsahu, ajithibitishe nafsi yake, lihuduthiha, wakati pindi linapotokea, ajiandae nafsi yako kulikabili, in hadathat, lau litatokea. Siku zote lile jambo wewe likadirie ni baya litakavyokuwa, lembe hili litakuwa ubaya wake litakuwa kadha, ubaya wake ni kadha, ubaya wake ni kadha. Baada kulikadiria ubaya wake, akwambia watin nafsaka. Sasa ushalijua lile jambo ni baya, unaona aliogopea, watin nafsaka, kite nafsi yako, ithibitishe nafsi yako, lihuduthiha, yani kwa kutokea hilo jambo, yani lau litatokea lile jambo likutane na moyo mgumu, moyo thabiti sasa wa iman, in hadatha, lau litatokea, moyo ukiwa mzito au mgumu italikinga lile jambo alitokuathiri. Wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa minha, na afanye bidii kukinga yale ambayo kwamba hayajatokea, lile lilotokea litibu, na yale mabaya ambayo kwamba hayajatokea lakini watarajia ya kufikie, fanya bidii kutafuta kinga yake, mambo ya kuyaziwia yasikushukie. Hivi ndivyo muumini anavyofanya. Wa fi daf'i ma waqa, na yale ambayo kwamba tayari yashamkumba yashatokea, ufanye bidii kuyafanya nini, kuyafanya nini, au takhfifu, kuyakinga, kuyasukuma, kuyatoa, yani kuyatibu. Daf'i ma waqa ni kuyaondoa yale yaliyoshukia, madhara yaliyokufika. Kama huwezi kuyaondoa yote, au takhfifuhu, au uyakhafifishe. Hivi ndivyo muumini atasarafu. Jambo liko mustakbal halijamfika, atafikiria namna gani lao litamfika atalitibu vipi. Hiyo anavyofanya ndio lile jambo likimfika litakumbana na moyo ushajiandaa kupokea ile msiba, ushajiandaa moyo wako kupokea ule msiba. Likisha kutokea sasa utatazama, laweza kultibika lote nikaliondoa, utafanya bidii kutafuta matibabu kuliondoa lile jambo. La, ile jambo likisha kutokea haliwezi kuondoka lote, fanya bidii kutafuta kulipunguza, kulikhafifisha, ngaa ndio libakie, lakini libakie kwa takhfifu, lisibakie kwa hali yake nzito ikazidi kukuumiza. Kwa hivyo hapo ametaja kitu na dawa yake, kitu na dawa yake. Ukitokewa na masaib na makari, mambo kama hayo, ashakupa njia ni nini? Kwanza usipunguze maisha yako, usiyafanye mafupi kwa kulifikiria sana, fanya bidii ujitoe. Pili, likiwa liko mustakbal halijakufikia na wewe una hofu nalo, jitayarishe moyo wako kulipokea. Na likisha kukukumba, jikumbushe njia nyingi ya kutokana na lile jambo, utokane nalo. Hapo huo ndio ile jambo litapungua uhafifu wake kwenye moyo wako. La, Allah amekadiria likulishakufikia, nenda mbio kulitibu, kuliondosha. Ikiwa laondoka lote. Lile jambo aliondoki leto lote, fanya bidii kulihafifisha lisikuumize sana. Hizo ndio njia ametoa al-Sheikh rahimahullah. Thumma dhakara, kisha akataja jambo muhimu sana tena sana. Na wallahi lau sisi sahihi tukaishi maisha kama haya, hii nasiha anayotoa sahihi, wallahi ni nasiha muhimu sana, na sisi tuhitajia sana kwenye maisha yetu. Utakuta hizi hamu zetu za maisha na dhiki zetu za maisha karibu 80% sababu yake nini? Sababu yake ni haya atakayokuyataja. Watu wengi hukorogwa maisha na wenzao, watu wengi hukorogwa maisha na wenzao, wingi sana. Utakuta mtu mnyonge muuliza, ah, fulani ninifanya hivi, fulani ninaambia hivi, fulani anitoka hivi. Hii ndio shida. Singi watu wengi sisi sasa maisha yetu yameathirika kupitia wenzetu. Sasa iwakupa dawa nzuri ambao lau itatokea mwenzako kukuathiri maisha yako, dawa yake ni hii. Tumia dawa hii na wallahi utaona khairi kubwa sana tukiwa tukoishi kama hivi. Kwa hivyo sikiliza vizuri na uelewe haya. Asema rahimahullah, wa min al-umuri nafi'a, na ni katika mambo yenye kukusaidia kukunufaisha sana kwenye maisha yako, muhimu sana uelewe hii. Asema an ta'rifa, ni ujue kwamba anna adhiyatan nasi laka, anna adhiyatan nasi laka, watu kukuudhi wewe, kitu jiambie nafsi yako na moyo wako, jiambie haya maneno, wallahi atakusaidia sana kwenye maisha yako. Jiambie kwamba, jua kwamba adhiyatan nasi laka, watu kukuudhi wewe duniani si raha tu, lazima utaudhiwa, hata mwana waweza kukuudhi, ule ule mzazi waweza kukuudhi. Kwa hivyo wewe jiambie, watu kukuudhi, wa hususan fil aqwali sayyi'a, tena hususan wale wanaokuudhi kupitia maneno machafu wanaokuambia, wewe jua kwamba nini, la tadhurruk. Wewe jiambie hivyo, itakidi itikadi hiyo kuanzia leo, ah huyu fulani yuaniudhi, huyu anitukana, huyu anukaruza, huyu anisengenya. Wewe jiambie kwa moyo wako, huyu bwana hanidhuru lolote mimi. Mwache endelee kichoka tanyama. Wallahi itakusaidia sana. Itakusaidia sana. Sheikh asema bal tadhurruhum. Wao wakikutukana, wakikusema vibaya, wanaudhurika ni wao. Na wallahi ukifuata hii utamuona ule anayekutukana namna gani anavyofedheheka baadaye. Allah Subhanahu wa Ta'ala atamchimba yeye. Atamchimba yeye. Na haya mambo tuayaona leo hii wake. Tuwajua watu kadhaa wanaoambia watu maneno machafu, saa hii tuiona hali yao iko vipi. Fil hawia, wameingia shimoni. Wameingia shimoni. Na wale wanaowakwaruza saa zote na kuwatukana wameinuka. Haya mifano tuayaona hivi. Na wala maisha yao hayakuingia dhiki. Kwa hivyo wewe jiambie kwamba yule anayeniudhi kwa maneno anayenitukana, anayenisengenya, la yadhurruk, hatokudhuru wewe. Maana akikusengenya, akikutukana, wewe hubambuki na nyama, ama akikusema utakatika nyama mkononi wala mguuni, ah mzima, alilahi alhamd. Basi jiambie hivyo, huyu mimi akinisema hanidhuru. Bal tadhurruhum, wanajidhuru nafsi zao. Wanajidhuru nafsi zao. Kivipi? La tadhurruk, hawakudhuru wewe kwa sababu wewe pata thawabu. Yeye akikutukana, akikusengenya, akikustusi, akikuenezea mabaya mtaani, ah wewe hata huna madhara. Yeye ujidhuru nafsi yake. Kivipi? Yeye ujidhuru nafsi yake kivipi? Biktisabil ithm. Yeye yuachuma madhambi kwa kukutusi wewe. Yuachuma madhambi kwa kukusengenya wewe, yuachuma madhambi kwa kukutusi, kwa kukuenezea mabaya. Yuajidhuru maskini nafsi. La wallahi yajua angekutukana. Na wewe wanufaika, wanufaika kivipi? Wewe unufaika kupata thawabu zake kesho akhera. Sasa nani mwenye akili? Ni wewe unaostahimili ama ni yeye anayetukana? Mwenye akili ni wewe unayevumilia ukastahimili. Kwa sababu kesho akhera utakuja kuchukua hasanati zake upewe wewe. Idhalika Mtume SAW alipoulizwa nani muflis, aliyefilisika nani kiyama, akasema man yati yawm alqiyama, mtu aliyefilisika ni yule anayekuja siku ya kiyama. Waqad shatama hadha, amemtusi huyu. Wadharaba hadha, amempiga mwingine. Wasafaka dama hadha, amemwaga damu nyingine. Huu ndo mtu muflis kesho akhera. Fayukhadhu min hasanatihim, zitatukuliwa hasanati zake, atapewa yeye. Sio amemtusi huyu, zitatukuliwa mema yako kulingana na matusi yako ulomtusi, atapewa ule ulomtusi. Sasa wewe ndo ulofaulu ulotusiwa, sio yeye. Na hapa duniani yeye za kujigamba, mwana bana leo amepata kamili yake, leo nimemchana chana sikumbakisha. Uliochanika wewe, wewe ndio uliochanika, kwa sababu huyu hukumchana, yuko mzima, hajababa hajamambuka nyama. Lakini wewe kesho akhira ndio uliochanika, uliohasirika, utakao thawabu unaoteseka wewe kuzifanya thawabu, alafu mwenzako yampatia kwa starehe, yuzipata kubure, hata hakuzichuma. Mwenye akili ni huyu anayetukana. Na yule anayetukana ni mkosefu wa akili. Kwa sababu kama ana akili, hawezi yeye kuchuma ibada na amal saleh kisha zinaweza kapewa mwingine tena bure basi na kuzichuma. Lidhalika Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri rahimahullah asema, akiambiwa na watu, ah leo nimemsikia fulani akikutukana kwenye baraza pale, akikusengenya kutukana. Akija kiletoa hiyo habari, amemngoja kwenye. Alikiingia kwake akitukua shilingi, dirham ya dhahabu, pesa. Akamshika hii pesa akampatie yule aliyemtukana. Ah, yule bwana ambaye sasa namna gani? Mimi nakupa habari huyu akutukana, wewe unipa na pesa nikambe kambe, jazaallahu khair, mwambie amenipa mema ambayo siku ya chuma. na mimi mwenyewe kesho akhera natarajia mema, hii ni yangu safi nayo, nina hakika nayo hii, ambao kwamba zile ibada unazabudu wewe mwenyewe huna hakika nazo, sio zile ibada ambazo wazifanya sasa wewe huna hakika nazo, lakini ibada thawabu za yule aliyokutusi, hiyo ni yakini utazipata. Kwa hivyo watu mtuweza kutamani hata kutusiwa saa nyingine. Anaweza kutamani afu watu hata unatusi, maana yale mema yangu mimi ninayoyafanya sijui yatakubaliwa, sijui hayakubaliwi. Lakini mema ya yule ni yakini nitayapata. Kwa hivyo hakuna hasara yote mtu kukutukana. Hiyo jiambie ujue. Taib, asema Sheikh, illa in ashghalat nafsahu fil ihtimami biha. Huyu mtu ule mwenye kutukano atadhurika wakati gani? Wakati gani atadhurika? Atadhurika akijishughulisha nafsi yake na yale matusi. Akaumia, wanambia hivi, wanambia vile, mimi nimekufanyia hivi, wanambia hivi. Huyu sasa ndo ataumia. Ukianza kufikwa na hisia na yale matusi yake, wallahi utajiumiza sana. Wasawagat laha an tamlika mashairak. Na utaziruhusu yale matusi na zile hisia zikumiliki wewe, zitakuzunguka zikumiliki hisia zako. Fa inda dhalika, wakati huo tadhurruka, zitakudhuru yale matusi yake, yatakudhuru kama tadhurruhum, kama wanavyodhurika wale wenye kutukana wewe, utadhurika, maisha yako yataingia huzn, yataingia uchungu, utasikia uchungu moyoni na utaingia dhiki mtu kukutukana ukishikwa na hisia. Kama tadhurruhum, kama ambao kwamba wale wenye kutukana pia nao watadhurika kesho akhira, yani watadhurika kesho akhira kwa kutoa hasanati zao kukupa wewe. Fa in anta lam tasghi, fa in anta lam tusghi laha balan, ikiwa yale matusi hukujishughulisha nayo, kamwacha toka pita katukana ukampuza yule mwenye kukutukana, lam tadhurruka shay'a, hutodhurika na lolote. Ndo Allah subhanahu wa ta'ala atupa aya hii, wasia mkubwa sana kwenye hii aya ya suratul A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala atumbia, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Hii ni aya imebeba mambo mema yote, tabia njema zote ziko kwenye hii aya. Khudhil afwa, samehe. Kwa sababu mtu akikukosea ukabeba, kwa nini ananifanya hivi, ushajitia uchungu kwenye moyo, wajitia dhiki shekhe. Ukikosea wewe samehe, ukisamehe kifua chako kitakuwa swafi, waishi maisha ya raha. Lakini huyo amekukosea duniani, utakosewa, usifikiri ati ni maisha. Kesho usipomsamehe yule aliyokukosea, kesho atakukosea mwingine, kesho kutu atakukosea mwingine. Sasa kila ukikosea wewe waumia tu, waumia, wakaa na huzn kwa sababu hutaki kusamehe. Hii ndo maana itakuumiza. Ndo Allah akakwambia khudhil afwa, samehe, kwa sababu kisha kusamehe utatoa kifuani ile dhiki. Lakini kila ukifanywa baya wewe wabeba, wabeba, mwisho utarepuka maradhi mengi. Wa'mur bil 'urfi, amrisha mema, mambo mema amrisha, usiamrishe mabaya, amrisha mema. Alafu la tatu ndo liko hapa kwenye mada yetu, wa'ridhu 'anil jahilin, wapuze wainga. Kilimwona jitu safihi kutukana, jijinga la kutukana, aridhe, mpuze tu, jifanye hata usikii. Wewe jifanye uzungumza na ukuta tu, penda zako. Wallahi hii mwanzo itamuumiza yeye. Yani mimi humtukana huyu hanisikizi, ataumia yeye kabla ya kuumia wewe. Na pili atajidhuru yeye, kwa sababu atakupa mema yake kesho akhera, atakupa yeye, utapewa yeye. Kwa hivyo atajidhuru duniani, kwa sababu atakuwa na uchungu, kwa nini mimi namtukana hanisikizi? Hiyo itamtia dhiki kwenye dunia. Na kesho akhera atanyimwa thawabu fulani za yale kutusi, utapewa wewe. Kwa hivyo ya nini kuathirika na watu kama hao? Wewe ukimwona kutukana hata usimnyamazishe, mwachie tu. Maana yuakupa vitu, yakuletea zawadi. Mwachie tu, akuletee zawadi, thumma baada dhalika atakwenda kuona mbele Allah subhanahu wa ta'ala namna gani. Kwa hivyo hii nukta muhimu sana tuielewe. Ukijifanya wewe duniani waathirika na kila kitu, wallahi utapata maisha ya taabu. Maana kuna watu wengine subhanallah utashangaa, wao wamejiweka kwenye hii dunia hawataki kukosewa kabisa. Sheikh, haiwezekani. Labda wewe uko kaburini. Ukiwa kaburini hakuna hata kukufuata akuudhi. Lakini madamu watembea kwenye ardhi, lazima leo hili, kesho ule atakukosea, kesho ule atakukwaruza, kesho ule atakupiga, wa hakadha. Sasa dawa nini? Jifanye hata si wewe, usitie rohoni, bali wewe samehe, achana naye. Achana naye. Lakini ukitukano ukibeba, kitukano ukabeba, ukatukano ukabeba, halas utatumbua maradhi mengi, na ule mtu akikuona waathirika na matusi yake atazidi. kesho atasema tena, kesho kutwa tena, lakini ukimpuza atachoka, ataona mimi nazungumza naye kumbe huyu bwana maneno hayamdhuru. Wow. Kwa hivyo hiyo, watu wengi maisha yao yangia dhiki kwa kusikiliza matusi ya watu kuwatukana wao. Akitukana kidogo tutamwona shasinya. Umuulizwa na nini? Ah, kumsikia fulani alivyozungumza kuhusu mimi bwana. Mimi ni mtu wa kuambiwa hivi, anze kulia, anze hii sasa utajiharibia maisha yako. Wewe ukiambiwa umesikia bwana fulani anavyokutukana, mwambie mwambie endelee. Mimi hata sikusikia. Mimi hata sikusikia. Ingia kwa huko, umetoka kwa huko, halas, na shughuli zangu. Jipe shughuli. Hii ndio inavyotakikana kuamiliana na haya masala, wa illa itakudhuru sana. Tayib. Akasema kisha Sheikh, pia hii ni nukta muhimu sana. Hii ni faida adhima jiddan. Hii darasa yani ameimaliza na fawaid kubwa sana. Faida nyingine anasema, na hii watu wengi hawaelewi hapa. Hawaelewi, wanaona maisha ni aram, ni pato. La, maisha si pato ikhwan, maisha si pato. Maisha ni wasaa wa roho. Maisha mazuri ni wasaa wa roho, hata kama hula mtanga na chumbi, lakini madamu una wasaa wa roho, hayo ndo maisha mazuri. Wallah. Asema wa'alam, jua, anna hayataka taba'un li afkarika. Allah, hizi faida adhima jiddan. Hii ni faida kubwa. Hata mimi mwenyewe sikuwa najua haya, kwamba kumbe maisha yanaenda na afkar. Hii ni faida, nimefurahi sana kuipitia kwenye hichi kitabu. Na ukitabikisha hii, wallahi utaona matatizo yako mengi yanaanza kutoka. Akwambia jua kwamba anna hayataka, kwamba maisha yako yote, taba'un li afkarik, maisha yako yanafuata unavyofikiria. Ukiwa na fikra nzuri, utaona maisha yako yanakwenda vizuri. Ukiwa hisa zote wafikiria khairi, watarajia khairi, wamdhania Mola wako mazuri, ya kwamba atakupa mazuri Allah, utamkuta mtu kama wewe, wallahi hashutushi na lolote. Na ikiwa maisha yako saa zote ni kufikiria shari na hofu, na kwamba Allah atakunyima, hatokupa ukifanya vile, kadha kadha, umuru kathira, basi utayaharibu maisha yako kupitia hiyo hiyo fikra. Kwa sababu ile fikra huwa iko moyoni, na mzunguko wa saada ya maisha ni kwenye moyo. Sasa kama moyo hautosafishika na hizo dhiki za fikra mbovu, basi maisha yako yatakuwa mabaya. Hata kama waishi kwenye kasri ya mfalume, bado utabakia na dhiki kwenye kifua chako. Kwa sababu gani? Maisha yanaenda na vile unavyofikiria. Fa in kanat afkaran fima yaudu alayka naf'uhu fi dinihi wa dunya, zikiwa zile fikra unazofikiria wewe ni fikra nzuri ambazo zaleta manfaa kwenye dini yako au akhira yako au dunia yako, yani mafikiria masalih ya dini yako, wafikiria au masalih ya dunia yako, basi ukiwa tabia yako wafikiria mazuri na mema, insha Allah fa hayatuka tayyibatun saida, utapata maisha yako yatakwenda uzuri, yatakuwa mazuri. Wa illa, na ikiwa hisa zote wafikiria nikitofanya fulani, nikitofanya kitu fulani nitakosa kitu fulani, nikitofanya hii nitakosa hii, nikitokofanya lile nitakosa lile, saa zote wewe unajifikiria hofu tu, na wafikiria kunyimwa tu na kukosa tu, ufikiri kupata, basi fal amru bil aks, utakuta maisha yako yatakuwa kinyume, si mema, yatafuata hivyo hivyo fikra yako unavyojipa. Na wallahi watu wengi wameathirika leo kwa fikra. Hiyo kile kimuona na ulimuona yuwaza mabaya tu, saa zote awaza labda kutakuwa hivi, labda baada ya miaka moja mbili kutatokea hivi kwangu mimi, kutatokea hivi kwa watoto wangu, hofu tu ye. Basi maisha yake utamuona huyu mdhiki tu, mpaka muuliza shekhe, wewe una nini? Sina kitu. Na kimuona mwana una kibabaiko, mbona uko hivi udengene utetene kwenye maisha? Akwambia kumbe ndani ya moyo amebeba mahamu yote, hamu yake ya mumewe, ya wazazi, ya watoto, ya wajukuu, sijui ya nani, zote anazo yeye. Watarajia mtu ataishi vipi? Ataishi kwenye viki tu. Lakini kila akifikiria, anafikiria mema kwake, mema kwa mume zake, mume wake, mema kwa wazazi wake, mema kwa watu. Kila alhamdulillah natarajia khair hapa. Mashallah, utauta maisha yake pia mazuri, na pengine kwenye dunia hana kitu, fakir. Lakini ame maisha yake ameyapeleka na fikra. Kwa hivyo fikra za control sana maisha, zina taathir kubwa hizi fikra kwenye maisha yako. Leo sahi tazameni hali zetu nyingi, utakuta sahi wengi sisi tuna hofu ya riziki. Riziki hofu tu, huyo siposoma hatomaliza, asipomaliza hatopata shahada, asipopata shahada akahitimu huyu hatoajiriwa, asipoajiriwa hatakula, asipokula yeye hatonipa na mimi. Hebu niambie, mtu anafikira kama hizi, wewe fikira ataishi vipi? Wallahi atateseka, kwa sababu afikiria kwamba huyu mtoto wangu asipopata kazi nzuri na mimi baadaye nitaangamia, maana mimi namtegemea yeye. Haya, yeye hakusoma. Ikiwa kusoma ina maana hatoajiriwa. Ikiwa tuajiriwa atakuwa masala kibarua 200 300, huu mimi nikiwa na miaka 50 ataweza kunishika huyu? Sasa yuanza kujifikiria yeye pia huko kwamba huyu mtoto wake atakuja kumtupa. A'udhu billahi, yani yeye yuwaza tu mbio, tukimwona saa zote kimbizana na huku kimbizana na huku, ukimuuliza kitu kidogo afikiria, afikiria riziki. Subhanallah, afikiria kitu ambacho madhumun kwa Allah, amemdhamini kwamba amemhakikishia Mola wake hutakikosa. Hiko ndo iwa kifikiria, badili ya fikiria yale mengine ambayo kwamba hana hakika nayo. Pepo, nani mwenye hakika na pepo? Lakini riziki nina hakika nitakula. Lakini pepo, sina hakika. Allahu alam. Sasa hapo ndo taka fikra ziwe hapo, yeye wafikiria mambo ambayo kwamba Allah amemtuhakikishia mutayapata. Kama kifo, riziki kama kifo, hakina budi, itakufukuza yenyewe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kumpa mwanadamu humuumbia na sababu kabisa. Humuumbia na sababu kabisa. Utamwona ule mtoto Allah amemlea, amemsakhirisha vizuri huyo. Wazi na mzazi wake au yeye mwenyewe hana hamu. Lakini tukijibebesha hamu ambazo kwamba ya mambo mustakbal hatuna umiliki nayo, bila shaka itatuathiri kwenye maisha. Fattakullah ibadallah, lazima tujipeleke vizuri. Ukifikiria vizuri maisha yako yatakwenda mazuri. Ufikiria vibaya maisha yako yatakwenda vibaya. Na leo hii mimi mwenyewe nawafahamu watu kadhaa maisha yao yamekorogeka kabisa kwa mafikra tu, na ukimwangalia si mkosefu Sheikh, si mkosefu, anacho cha dunia. Sasa ikiwa yule mwenye nacho na ndo amebeba hamu, ambaye hana, angalia hali zetu zilivoduni. Saa hii yule mwenye nacho ndo ana hamu kubwa ya dunia kuliko yule alokosa. Nasallallahu alaihi wasallam. Tutaishi sote sasa kwenye mahamu. Lakini ukijalia hamu yako wewe ni moja tu, ridha Allah. Hili ndilo jambo wewe waishi na hamu nalo. Saa zote waishi na nini? Ridha Allah. Je, Allah yuaridhika na haya yangu ama haridhiki? Ukibeba hamu hii moja, na dunia itanyoka, itakufukuza haswa, ile dunia itakufuata wewe. Kwa hivyo waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Allahu akbar. Angalia hii aya mizani iliyotoweka. Yaani wallahi sisi watu wa leo tukisoma hii aya huwa wasikia haya. Utahisi haya, kwa nini sisi tunapupa ya dunia namna hii na Allah yatuambia hivi? Utajiona yani wasikia kujera kuona haya. Allah akwambia waman yattaqi llaha yaj'al lahu makhraja. Wenye kumwogopa Allah sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atawapatia makhraji ya kila dhiki, atawatolea njia. Jambo lolote la tabu, wallahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hatokutupa, atakutolea njia. Kisha si tu baada ya kukutatulia lile jambo lako la dhiki, wayarzuquhu min haythu la yahtasib. Na nimesema hapo ndipo kwenye kikomo tutakapo kukomea. Hiyo wa'alam anna hayataka tab'un li afkarik, tutakomea kwenye kifungu hicho insha Allah taala kulingana na wakati. Alafu hiyo page iliyobakia bidhinillahi taala tutakuja kuimaliza kitabu chetu, tukimalize wiki ijayo bidhinillahi taala. Alafu tutaangalia kitabu gani munasib ambacho kwamba tutaendelea nacho insha Allah taala. Nitawaambia hiyo wiki inaokuja, nikimaliza hiki nitawaeleza tutafanya kitabu gani baada yake insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadar. Naam.